Naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko zaczęło budować most pontonowy na Wiśle. Jarosław Gowin znów będzie wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dziś spotkanie unijnych ekspertów w sprawie sankcji wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu. Wojsko zaczęło budowę mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie. Przeprawa będzie służyła do podtrzymania zastępczego rurociągu. Na miejscu jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, bo widziałaś postęp pracy. Jak wygląda sytuacja nad Wisłą? Od rana żołnierze z batalionów pontonowych zwożą elementy mostu. Są wojskowe ciężarówki. Nad Wisłą jest spory ruch. Żołnierze zrzucają na wodę pojedyncze pontony. W sumie tych pontonów będzie 90. Pontony są łączone w odcinki. Odcinki stworzą przeprawę. Jak mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, most będzie miał 245 metrów długości. Składa się z 6 części. One zostaną połączone. One są zakotwiczone. To jest trochę inny standard niż w przypadku typowego mostu, który służy przeprawie wojskowej. Każdy z pontonów jest zakotwiczony, żeby zapewnić stabilność przeprawy. Jakie siły są zaangażowane w budowę mostu? O tym generał dywizji Sławomir Owczarek, inspektor rodzajów wojsk. Jeżeli chodzi o zaangażowanie sił i środków, do 200 żołnierzy, 130 egzemplarzy sprzętu wojskowego, 6 odcinków mostowych, budowa praktycznie jednego już się zakończyła, w trakcie jest budowa drugi odcinek. Sądzę, że w dniu dzisiejszym już będziemy koło 4. odcinka. Most pontonowy ma być gotowy w czwartek. Koszty opłat bezpośrednich jego budowy, jak powiedział minister Błaszczak, ma ponieść miasto, ale szef MON-u nie powiedział, jaka to jest kwota. O czym relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Jarosław Gowin wróci do rządu na stanowisko wicepremiera, mówi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wicepremier dodał w pierwszym programie TVP, że nie jest jeszcze przesądzone, jakim resortem pokieruje lider Porozumienia. Jacek Sasin wskazał, że powrót Jarosława Gowina do rządu oznacza, że wicepremier Jadwiga Emilewicz nie będzie dalej pełniła swojej funkcji. Pani premier Emilewicz, która w bardzo udany sposób kieruje Ministerstwem Rozwoju, ja bym sobie życzył, żeby w dalszym ciągu pracowała w rządzie, no ale arytmetyka rządowa jest tutaj nieubłagana. Jeśli po jednym resorcie, jeśli to Jarosław Gowin ma być ministrem kierującym resortem w ramach tej odpowiedzialności rządowej, która przypada Porozumieniu, to pewnie Jadwiga Emilewicz będzie w innej formule pracowała również w dalszym ciągu dla Polski w sferze publicznej. Rekonstrukcję rządu zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do niej dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji rządu ma zostać m.in. zmniejszona liczba ministerstw, co ma usprawnić proces decyzyjny w rządzie. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie S10 na zjeździe do Torunia. Trasa jest zablokowana i będzie tak jeszcze przez około 4 godziny. Na miejscu pracują wszystkie służby. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. W Rosji wyprodukowano pierwszą partię szczepionki na koronawirusa Sputnik 5, która, jak to określono, trafi do obiegu cywilnego. Minister zdrowia zapowiedział, że na tym etapie zaszczepieni zostaną ludzie z grupy ryzyka, czyli lekarze i nauczyciele. Równolegle ze szczepieniem osób z grup ryzyka trwać będą badania kliniczne prowadzone po rejestracji szczepionki. Preparat nie przeszedł jeszcze wszystkich niezbędnych testów. Rosja zarejestrowała go 11 sierpnia. Teraz preparat powinien zostać przetestowany na jak największej liczbie osób dorosłych różnej płci i wieku. Dziś w Brukseli spotkanie unijnych ekspertów poświęcone sankcjom wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu za fałszerstwa wyborcze i przemoc. Teraz dyskusja dotyczy objęcia restrykcjami 30 osób. Na czarnej unijnej liście nadal nie ma prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, którego ponowny wybór 9 sierpnia wywołał trwające do dziś protesty obywateli i demonstracje. Lista, która została wstępnie zaakceptowana w ubiegłym tygodniu, liczyła 17 osób, co do których były dowody, że dopuściły się fałszerstw wyborczych i przemocy. Część krajów wskazywała jednak na to, że lista powinna być dłuższa i teraz rozmowy dotyczą kolejnych kilkunastu przedstawicieli białoruskiego reżimu. W sumie mowa jest o 30 osobach z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi w Europie. Na liście nie ma prezydenta Aleksandra Łukaszenki, bo przeważa na razie opinia większości stolic, że Unia powinna pozostawić otwarte kanały komunikacji z władzami. Jeśli dziś będzie wstępna zgoda ekspertów co do sankcji, to jeszcze w tym tygodniu mają je zatwierdzić ambasadorowie państw członkowskich i dać listę do ostatecznej akceptacji unijnym ministrom. Beata Płomecka,

Bob Marley, get up, stand up, don't give up. Kawa ze śmietanką. Mamy potwierdzenie na to, co mówiłaś przed chwilą, bo tutaj pan Jacek z Dzierżoniowa napisał, że od 15 już lat prawie budzi się przy Marleju. No to wszystko się zgadza. Nie wiem, czy właśnie w tym momencie się obudził, ale jeśli to, to był właściwy moment. A pamiętasz, rozmawialiśmy niedawno poza anteną o piasku przywożonym z plaż. Mm-hmm. Nie pamiętam, skąd przywiozłaś piasek? Z Islandii. Z Islandii. Jasne. To nie piasek, to taki bardziej, bym powiedziała, żwir wulkaniczny. No właśnie o tym też pomyślałem, bo ja mam rzeczywiście troszeczkę piasku, na przykład z Teneryfy pięknego, czarnego, z niesamowitej plaży. I jeszcze chyba z Fuerteventury właśnie, wspominanej też przez nas kiedyś. I pomyślałem o tym, że to jest właśnie ciekawe, co my przywozimy z wakacji. Może niekoniecznie w tym roku, tylko w ogóle. I nie mam na myśli różnych koszmarnych czasami pamiątek sprzedawanych na rozmaitych straganach przy tej okazji, tylko właśnie to, co daje nam natura. Czasami to są to niezwykłe pamiątki, no i też o czym warto pamiętać albo sprawdzić. Nie wszystko można przewozić, bo na przykład wiem, że Hiszpania to bardzo pilnuje, nawet piasku chyba nie można. No, jak to jest mała buteleczka, to może nie problem, ale jakby ktoś chciał więcej, to już może być problem na lotnisku. No to ciekaw jestem, co państwo sobie w tym roku przywieźli, albo kiedyś wcześniej z wakacji takiego szczególnego, niesamowitego, albo może jeszcze inny kolor piasku skądś. 13@polskieradio.pl zapraszamy. No to ja o tym opowiadać też będę, bo kilka rzeczy poprzywoziłam w ciągu wielu lat z różnych podróży. Kogucik na druciku. Nie, bez kogucików na druciku. Właśnie takich rzeczy, które później bardzo mi przypominają miejsca i nie są wcale kupione, tylko są znalezione, zebrane. Tak, to są takie pamiątki z podróży. Ale jestem pewien, że na pewno też kupowałaś różne rzeczy, które ciągle masz i które są ci do niczego niepotrzebne, ale są pamiątkami z wakacji. To opowiem o tym później, bo rzadko zdarza mi się kupować coś, co mi jest do niczego niepotrzebne, ale to opowiem o tym za moment. Coś, co na przykład tylko wygląda. Coś, co na przykład, no ale to, że coś tylko wygląda, to nie znaczy, że jest mało potrzebne. Dobrze, zgadzam się, cofam to, co powiedziałem wcześniej. Płyta tygodnia przed nami, 13 minut po godzinie 10, a płytą tygodnia w tym tygodniu w Trójce jest album Teraz grupy Neony i przypominam, że oni w niedzielę tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będą grali koncert. Do rozdania mamy te płyty pod numerem SMS-owym. No i właśnie, oczywiście... właśnie zapomniałem, za chwilę sobie przypomnimy ten numer. Najpierw posłuchajmy piosenki z naszej płyty tygodnia, ale na pewno dwa egzemplarze mamy dla państwa. Wyjeżdżam. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Miałaś być ostoją szansą i nic. Miałaś być, zepsułaś tyle krwi. Bankuję się i póki mogę na lewą stronę. Oprzytomnie uciekaj stąd, póki masz tą, co góra rzeki gna. Uciekaj stąd, za późno jest dla słabych. Uciekaj. uciekaj stąd. Wyjeżdżam, wybacz mi kochana, w imię czego mam teraz chodzić na kolanach. Wyjeżdżam, pokrzyżowałaś plany, mieliśmy być jak wiatr i morze niepokonani. Wyjeżdżam. Ty też? Ja też wyjeżdżam już. To płyta tygodnia była nasza, czyli grupa Neony i album Teraz, wydany w zeszłym roku. W tę niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej grać będą koncerty i o tym będziemy też opowiadać i jutro, i pojutrze. No tak, bo jeszcze kilka dni do niedzieli, ale tymczasem dziękujemy już za SMS-y od tych osób, które chciały zdobyć płytę grupy Neony. Dzisiaj zdobyły dwie osoby. Pani Katarzyna ze Świdnika i pan Tomek z Radomska. Ta grupa się cieszy wielkim powodzeniem w Radomsku, bo wczoraj z kolei pan Mirek z Radomska wygrał płytę. No, tak. To zobaczmy, co będzie jutro. Radomsko ma jakąś taką najwyraźniej czerwoną linię do nas. No właśnie. Że zawsze się udaje się. Z Radomska. Sprawdzimy to jutro. A tymczasem Another One Bites the Dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A państwo listy piszą na 13@polskieradio.pl. My dziękujemy pani Paulo z Gdańska. I zapraszamy, bo dzisiaj rozmawiamy między innymi też o tym i będziemy jeszcze rozmawiać, co przywozimy z wakacji. Pomyślałem sobie, że pewnie bardzo, bardzo byłoby miło i wiele osób by chciała przywieźć sobie takie cudowne zwierzątko, na przykład z Ameryki Południowej, które... Nie wolno przywozić zwierzątek. No wiem, że nie wolno, ale mówię, że pewnie wiele osób by chciało. No niestety nie wolno, bo to jest... Niestety nie wolno. Rico, jak to niestety nie wolno? Stety nie wolno. Niestety nie wolno, dlatego że może chciałbym mieć właśnie takie zwierzę, które wygląda jak maskotka, jest naprawdę piękne, ale też myślę, że już są hodowle tych zwierząt w Polsce, więc wcale nie trzeba przywozić. No, trzeba mieć tylko warunki, żeby móc mieć takie zwierzę, bo na pewno wymaga większej przestrzeni. Na razie nie zdradzam, o jakie. No i zacząłeś temat, przy którym po raz pierwszy będziemy się kłócić. Dobrze, to pokłócimy się za chwilę, bo właśnie o tych pięknych zwierzętach za kilka minut w Trójce porozmawiamy. A z takich rzeczy, które przywiozłam z wakacji, to i bardzo mi nadal służą, to udało mi się z Kenii przywieźć chodnik. A minę masz bezcenną w tej chwili. I to chodnik jest do chodzenia. Chodnik do chodzenia, chodnik matę, aha, którą zazwyczaj w lepiankach w Kenii wszyscy mają. Jest zrobiona z trzciny, leży u mnie w kuchni i za każdym razem jak chodzę po niej bosą stopą, to przypomina mi się powietrze kenijskie i zapachy wszystkie i słońce i smaki. No takie rzeczy. No, ale nie było to proste przywieźć, bo to trzcinowy, duży chodnik, ale udało się do samolotu z tym wsiąść. Pewnie przydałby mi się w pewnej sytuacji właśnie związanej z lotniskiem i z powrotem z wakacji, bo może by pomógł, wygłuszył pewną sytuację. Otóż ja z Tunezji przywiozłem przepiękną ceramikę i naprawdę jak z jajkiem obchodziłem się cały czas i to był ten jedyny moment, kiedy już wysiadałem w Warszawie, wychodziłem z lotniska. I na moment zapomniałem, że mam to na walizce, spadło i niestety w kawałkach dowiozłem. I nie udało się skleić. Udało się, ale to już nie było to samo. To już nie jest to samo. One Night in Bangkok przed nami, co a propos wspomnień z wakacji. To tak pod Nową Zelandię, bo tam już prawie noc. Thank you. show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean Spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's job buster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's really such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. You've seen one crowded, polluted, thinking town. Once we summer set up, with the summer set once we get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. Murray Head i One Night in Bangkok. I rzeczywiście to mogłoby być wspomnienie z wakacji, nie moich niestety. Twoich chyba też nie. Do Tajlandii jest bardzo daleko, udało mi się tam dolecieć w końcu, było to wielkie moje marzenie, tylko na 10 dni, no i w Bangkoku za krótko, zdecydowanie za krótko. Czyli jednak masz wspomnienia stamtąd, ja niestety nie. No dobrze, to zgodnie z zapowiedzią porozmawiajmy o tych pięknych zwierzętach, które wyglądają jak maskotki. Niektórzy nawet uważają, że to lamy z fryzurą a la Limal, żeby nawiązać do muzyki. A jeszcze inni twierdzą, że alpakoterapia to rzecz, do której zostały stworzone, no więc już wiemy, o czym mówimy. No właśnie. Od razu mi się jeży włos na głowie, jak słyszę coś takiego, że alpaki powstały po to, żeby nas leczyć. No dobrze, okej. Nie po to, żeby żyć i oddychać, ale no. Ale mogą nas też wspomagać, tak jak my wspomagamy rozmaite zwierzęta, żebyśmy się teraz nie kłócili. Tak, w symbiozie możemy żyć. No to właśnie porozmawiajmy o tym, jakie są stereotypy dotyczące tych zwierząt, za co je kochamy i właściwie o tym wszystkim, co powinniśmy o nich wiedzieć. I odpowiedzi na te pytania szukał Kuba Jamrozek. Zobaczmy, co znalazł. Helena na co dzień pracuje jako fryzjerka i chociaż zwykle strzyże ludzi, to na swoim koncie ma jednak też strzyżenie alpak. i do własnych. Nie chciałam przede wszystkim skrzywdzić żadnej z tych alpak, ale strzyżenie polega na tym, że masz w ręku olbrzymią maszynkę. Taką, widziałeś kiedyś taką maszynkę do strzyżenia owiec, to jest coś w tym stylu. No jest ciężka, naprawdę jest ciężka i to trzeba dużo mieć mocy w ręku, żeby ogólnie utrzymać tą maszynkę, ale też żeby nie ukuć, nie zrobić jej krzywdy, nie zaciąć jej. Runa jest najcenniejsza u alpaki, żeby je ostrzyć w taki sposób, żeby przy samej skórze, ale też właśnie bardzo delikatnie to zrobić. No to było przeżycie niesamowite. Chciałam jakieś tam fryzurki porobić, ale to nie był czas, bo to też jest trochę stresujące dla nich, jakby nie patrzeć, bo no one muszą leżeć nieruchomo, tak? A kogo łatwiej się strzyże, ludzi czy alpaki? No to trudne pytanie jest, powiem ci, bo alpaki strzygam tylko raz, a ludzi strzygę codziennie, ale bardziej się chyba stresowałam przy alpakach, tak, bo one nic mi nie powiedzą, one na, nie wiem, jakoś jakby im się nie podobało, to by pewnie piszczały albo coś, ale to było ciekawe, bo niektóre na przykład, to jest tak jak wizyta u dentysty, że jedni sobie bardzo to lubią, a inni gdzieś tam już stres mają, to te alpaki też, jak widziały tą maszynkę, to już jedne na przykład panikowały, że idzie ktoś je ostrzyc, a drugie na przykład się tak normalnie bez stresu gdzieś tam wierciły i kręciły, nie? Hela na co dzień pracuje w Warszawie, ale alpaki, które wydzierżawiła, są w dobrych rękach. Razem z innymi zwierzakami, swoimi nowymi opiekunami mieszkają pod Płockiem. Emigrowaliśmy z Warszawy. Mieliśmy w Warszawie dużo, dużo pracy i stwierdziliśmy, że rzucamy na luz, wyprowadziliśmy się na wieś. Anna Sandomierska z hodowli alpak Alpakus. Pierwszym naszym pomysłem na wsi to były krowy, bydło szkockie. Zakupiliśmy kilka w sumie sztuk. Stado się później rozrosło. W międzyczasie pojawiły się pierwsze alpaczki, dwie dziewczyny i chłopak. No i tak się złożyło, że 2 lata suszy i nas nasze stado krowie zjadło z kopytkami. Mamy 6 hektarów ogrodzone i te 6 hektarów było za małe. Przerzaliśmy stado krówek, dokupiliśmy alpaki. To się rozrosło na tyle, że obecnie mamy około 70 alpaków. Alpacze runo kosztuje około 100 zł za kilogram. Jest 4 razy cieplejsze niż owcza wełna i hipoalergiczne, bo nie ma w nim lanoliny. Jeśli chodzi o alpaki, warto jednak pamiętać, że nie wszystkie nadają się do tak modnej dziś alpakoterapii, a mylenie ich z lamami jest błędem. Alpaka jest sporo mniejsza od lamy, no i ładniejsza, taka bardziej puchata, mniej koścista i w ogóle. Alpak są 2 rasy. Łakaja to jest taka puszysta, właśnie te takie runo im rośnie prostopadle do skóry i są takie puchatki. Natomiast druga rasa, która zwie się Suri, są właśnie bardziej podobne do lamy, mają takie zwisające na boki a la dredy. Stereotypem jest też fakt, że alpaki i lamy plują w ludzi. A jaka jest prawda? Ani alpaka, ani lama nie pluje. Nawet lama nie pluje. Lama skrzywiona behawioralnie pluje. Jak się lamę zamknie w zoo, no to wiadomo, że pluje, ale zapewne ty też byś pluł, jakby cię zamknęli w klatce, nie? No dobrze, prawdopodobnie też bym pluł. Wróćmy jednak do miłości. Czymś, co w alpakach pociąga ich miłośników, jest na pewno różnorodność i mnogość charakterów. Tak jak z człowiekiem, nie każdy człowiek jest miły. Ania ma w stadzie taką kierowniczkę. Po prostu wychodzi na przód stada i ona decyduje najpierw, czy ktoś dalej przyjdzie po marchewkę, czy ona zje całą marchewkę na przykład. No jedne są szybsze, drugie są bardziej leniwe. Są też takie, które wygłupiają się, popisują się, inne na przykład obserwują. To trzeba by było trochę poobcować tam właśnie przy stadzie, żeby zobaczyć już głębsze takie relacje i te takie właśnie ich zachowania. Od zeszłego roku chyba taką moją perełką jest Pusia moja. To jest dziewczynka, która się u nas urodziła. Jest naj i ona chyba. Ale mimo tego wcale nie jest oswojona, wcale nie jest zagłaskana, jest po prostu alpaką, jak wszystkie alpaki u nas. Nie prowadzimy żadnej alpakoterapii, nie prowadzimy żadnych zajęć z alpakami. U nas alpaki po prostu są szczęśliwe i żyją. Jak przyznaje Ania, wszystkie alpaki traktuje jak swoje dzieci. Dzięki temu w każdym miejscu w Polsce, do którego trafiają jej alpaki, może się zatrzymać i być częścią zarówno tej ludzkiej, jak i alpaczej rodziny. No i tak właśnie powinno być. Przy okazji wyjaśniło się, że to jednak stereotyp z tym pluciem. Nie musisz się obawiać. Nie, nie do końca stereotyp. Pani Ania bardzo słusznie powiedziała, że w sytuacji zagrożenia alpaki plują, jak większość z rodziny wielbłądowatych. Ale jeśli są właśnie szczęśliwe. Ale właśnie u pani Ani nie plują, bo a to oznacza, że nie czują się zagrożone i są szczęśliwe, bo to jest jeszcze tak z alpakami, że wszystkie wielbłądowate używają plucia jako sposobu komunikowania się. Między sobą? Tak, też. No, człowiek pewnie by tej komunikacji nie zrozumiał. Ale... To jak eskimoskie noski troszeczkę. Ale poobserwować zwierzęta, wszelkie zwierzęta zawsze przyjemnie, tak, że oczywiście na wakacjach, to teraz pomyślałem sobie, że no na tyle mam dużą działkę, że tam alpaki by się pewnie zmieściły, miałyby też co jeść. Natomiast no, na razie o tym nie myślę. Postawiłem, szczególnie jak wcześniej były takie naprawdę duże upały, postawiłem pojemnik z wodą, z myślą o ptakach. Mhm. Może za nisko, bo na ziemi. A wiesz, kto skorzystał? Koty. Nie. Jeże. Już lepiej, tak. Jeże i wiewiórki. O, tu ptusie, czyli jeże. Także pomagajmy zwierzętom i pamiętajmy o nich, że też chciałyby mieć nie tylko co jeść, ale i pić. No tak, pamiętajmy, że jesteśmy częścią ekosystemu. Właśnie. Mm-hmm. No to... Staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment my sorrow, it's bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Get away to find a truth within me, except the fact that I love you. I'd do eternity. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remain. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you. A way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. No, no, no. Just another day. Buckshot LeFunk, another day. A ja przypomnę, że w tym tygodniu odwiedzamy o tej porze, to już za chwilę, Tarnów, bo trwa 34. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Spotkanie z dzisiejszym gościem już za kilka minut, bo wcześniej do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka? Albo... One, two, three. Trójkami wystąp. No właśnie. Mm-hmm. Man. Anthony Kidjo i Summertime w takiej, proszę, jakiej pięknej, gorącej, letniej, afrykańskiej wersji. Summertime po raz kolejny dzisiaj i chyba jeszcze nie ostatni. Nie, zdecydowanie nie ostatni, no mamy dopiero kwadrans do 11. I tymczasem jedziemy do Tarnowa. Fajny film. Jest 4. Tarnowska Nagroda Filmowa. A dziś przy tarnowskim rynku, czyli w studiu Radia Kraków w Tarnowie, Marcin Dąbek. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o trwającym festiwalu w kontekście filmowym, to ja dzisiaj proponuję rozmowę o wydarzeniach towarzyszących. O tym za chwilę, bo wcześniej, Marcinie, zapytam cię o to, no właśnie, co dzisiaj w programie Tarnowskiej Nagrody Filmowej, to nie licząc prologu, 4. dzień festiwalu, oczywiście projekcje i spotkania z gośćmi, a dokładnie? A dokładnie na dzisiaj zaplanowane są dwie projekcje konkursowe. O godzinie 16.30 zapraszamy Państwa na film Roberta Glińskiego Zieja, a po projekcji oczywiście na spotkanie właśnie z reżyserem filmu. A o godzinie 19.30 w kinie Marzenie projekcja Bożego Ciała, filmu, który jest bardzo głośny, który był nominowany w zeszłym roku i był polskim kandydatem do Oscara. rozbił festiwal filmowy w Gdyni, zgarniając bardzo dużo nagród. I po projekcji odbędzie się spotkanie z aktorką Elisą Rycembel. No to tak, i przypominamy oczywiście, że filmy publiczność ogląda w tym jednym z najstarszych w Polsce kin, w kinie Marzenie, w tradycyjnej wersji, a spotkania z gośćmi, no niestety w tym roku online. No dobrze, kolejne emocje filmowe. A my porozmawiajmy, bo wiem, że jest ci to zawsze bardzo bliskie. Tym przede wszystkim zajmujesz się w Tarnowskim Centrum Kultury. Porozmawiajmy o wystawach, ale może najpierw wspomnijmy o tej plakatowej, związanej z festiwalem tradycji, wieloletniej już, bo festiwal ma zawsze piękny plakat. W tym roku nie, jest nie inaczej. No i też w poprzednich latach te plakaty wykonywali słynni autorzy. Jak to było? Tak, plakat festiwalowi towarzyszy od około 20 lat, już tak na stałe, bo wcześniej też się pojawiał, ale nie był to taki stały punkt programu, natomiast od 20 lat każdego roku wybitni twórcy są zapraszani do tego, aby stworzyć plakat artystyczny dla Tarnowskiej Nagrody Filmowej, na którym bazuje później cała oprawa graficzna festiwalu i tym festiwal później się szczyci i dekoruje miasto Tarnów, kino Marzenie. Tak później wygląda katalog festiwalu, program, każdy element, który festiwalowi towarzyszy, a wśród tych znakomitych twórców był chociażby Piotr Dumała, Lech Majewski, Wilhelm Sasnal, Andrzej Pongowski, Edward Dwórnik, Rosław Szajbo, Mieczysław Wasilewski, w zeszłym roku Ola Niepsuj, a w tym roku Roman Kalarus. No to rzeczywiście absolutnie nazwiska, myślę, powszechnie znane artystów sztuk wizualnych, no to od razu też powiedzmy, że z tegorocznym plakatem związana jest wystawa, która już trwa. Tak, od 6 września w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie w Pałacyku Strzeleckim prezentowanych jest wybranych przez autora subiektywny wybór 50 jego plakatów. 50 plakatów, które mają jednak wspólny mianownik ręki artysty. Roman Kalarus wszystkie swoje prace wykonuje ręcznie. Liternictwo, co teraz nie jest bardzo popularne, również wykonuje ręcznie. Każda litera jest wykaligrafowana przez autora. Zresztą też taka anegdota przy tej okazji, jak otrzymałem plakaty na wystawę, to również tuba, w której te plakaty zostały przysłane, skierowane do mnie, czyli do adresata przesyłki, było wypisane moje imię i nazwisko i adres Tarnowskiego Centrum Kultury tą samą kreską, tą samą linią autora. No to rzeczywiście pięknie, do ostatniego akcentu. Powiedzmy też, że Tarnowska Nagroda Filmowa kończy się w sobotę. Jeszcze ten ostatni dzień, niedziela, to filmy laureatów, których właśnie poznamy dopiero w sobotę wieczorem, ale sama wystawa potrwa dłużej, tak? Tak, jedna z tych wystaw, czyli ta autora tegorocznego plakatu Romana Kalarusa w Biurze Wystaw Artystycznych do 20 września, a oprócz tej wystawy ponownie prezentujemy wystawę Sztuka Plakatu od Dwórnika do Sasnala. To wspaniała prezentacja, która jest przygotowana do tego, aby pokazywać ją w plenerze. Są to specjalne kubusy w jednej z najnowszych technologii przygotowane, które świecą od środka światłem LED-owym. Każdy plakat, plansza z plakatem na specjalnym podkładzie jest podświetlony i ta wystawa prezentowana jest od końca sierpnia i będzie prezentowana do końca września w Gemini Park Tarnów, który jest sponsorem tegorocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Ale tylko tam, czy też w innych miejscach? Bo ja nie wiem, może się mylę, ale mam wrażenie, że w weekend widziałem te plakaty z lat poprzednich gdzieś przy ulicy Krakowskiej. Czy może to był tylko plakat tegorocznego festiwalu? To był plakat tegorocznego festiwalu. Aha. No dobrze, czyli dwie wystawy i ta druga też jeszcze do oglądania, do zwiedzania jeszcze po festiwalu, czy tylko na do końca czas? Września będzie prezentowana, więc jeszcze będzie czas po emocjach filmowych na to, aby spojrzeć na bogaty dorobek Tarnowskiej Nagrody Filmowej, czyli plakaty artystyczne. A rzeczywiście nie tylko znakomici autorzy, ale piękne plakaty w tej długiej już, bo to 30 34. edycja historii Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Bardzo dziękuję Ci za obecność w studiu Radia Kraków w Tarnowie. Był z nami Marcin Dąbek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam na Tarnowską Nagrodę Filmową. Oczywiście to do soboty i w niedzielę jeszcze specjalny epilog w kinie Marzenie. Bardzo dziękujemy. No, pozazdrościć tylko tym, którzy w tej chwili w Tarnowie. A czy ty, Riko, się tam jeszcze wybierasz ależ w tym oczywiście, tygodniu? Oczywiście, oczywiście i myślę, że zdarzy się to już nawet jutro po południu. Po naszym spotkaniu wyjadę i już wieczorem będę znowu w Tarnowie. Czyli w czwartek. Być na końcówce festiwalu, tak. W czwartek usłyszymy w się, tak, i będziemy się słyszeć. W czwartek to ja będę studio, robić wywiad z tobą. Tak, w studiu Radia Kraków w Tarnowie. Usłyszymy się na pewno. 9 minut pozostało nam do godziny 11. Jeden utwór musi być w każdej godzinie od ciebie. No to właśnie może to jest dobry moment. Już.